السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خطيب ويتو يا الشيخ دكتور أيمن السخاخن الأنصاري الخزرج حفظه الله تعالى، وهو إمام وخطيب في أحد المساجد في مكة المكرمة. Ni mmoja katika makhatibu na vile vile ni imamu katika moja ya misikiti ndani ya mji wa Maka. Naye vile vile amezaliwa na kukulia na kuishi katika mji wa Maka. Ama tarjama ya hutuba yetu ni kwamba khatibu wetu hafidhahullahu ta'ala, kwanza kabisa ametuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika usia huu ni usia waliopewa watu kabla yetu, na vile vile ni usia ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia sisi ummati Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Hivyo hivyo amezungumza leo kutuba yake kuhusu haya masiku tuliyokuwa nayo. Hivi sasa ndo katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, masiku ambayo yana fadhila nyingi mno. Alikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiyapania masiku haya mpaka ifikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwaamsha watu wake wa nyumbani kwa ajili ya kufanya ibada. Masiku haya ni masiku matukufu mno, na ndani yake katika masiku haya kuna usiku wenye cheo, ambapo katika hili akaisoma suratul Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr khairun min alfi shahr, kwamba hakika sisi tumeteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo. Ni nini kile ambacho kitakujulisha kuhusu usiku wenye cheo? Hapo shekhe akaendelea mpaka mwisho akaelezea kwamba usiku huu ndani yake kufanya ibada ndani ya usiku ni bora kuliko miezi 1000, na miezi 1000 ni sawasawa na miaka 83 na miezi 4. Hapo hii ni ibada ambayo utakayoifanya ndani ya siku moja, yani inahesabika sawa sawa umefanya ibada katika miaka 83 na miezi 4. Hii yote ni kuonesha ubora wa masiku haya. Masiku haya ni machache, basi kila mmoja katika sisi inampasa kwamba yatumie vyema masiku haya kwa ajili ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, ili kufikia yale malengo yaliyotakikana. Kisha akaja katika hutuba ya pili akazungumza ya kwamba mbele yetu tuna zakatul fitri. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kanalikuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar inda sahihai ya kwamba amefaradhisha zakatul fitri, ambao hutolewa pishi ya kile chakula ambacho kilikuwa mashuhuri katika mji, na chakula hiki hutolewa takriban kila kichwa ni kilo 2.5, ambapo mtu atawatolea wale wote waliokuwa chini yake wanamtegemea yeye katika maisha yao, basi yeye atawatolea kila mmoja ni kilo 2.5. Na vile vile wakati wa kutoa zakatul fitri ni kuanzia siku 2 kabla ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, na inakwenda zakatul fitri mpaka kabla ya kuswaliwa swala ya Idi. Kwa hiyo jambo ni jambo la wajibu, na ni jambo ambalo liko mbele yetu. Hivyo hivyo mbele yetu kuna siku ya Idi. Siku ya Idi hii ambayo Waislamu inatakiwa takapofika watu wote tutoke kwa ajili ya kwenda kusali swala ya Eid. Na kabla ya kwenda katika swala ya Eid, pindi mwezi utakapokuwa umethibitika kuonekana au zimekwisha siku 30, basi inatakikana kwamba kukithirisha takbira kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia ule usiku mpaka ile asubuhi. Kila mmoja jitahidi wa kadiri ya uwezo katika kuleta takbira kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo akaendelea Sheikh katika kutuba yake ya pili kuelezea kwamba ndani ya mwezi huu wa Shawwal kuna siku 6. Ndani ya mwezi wa Shawwal kuna siku 6 ambazo hizi zinakuja baada ya kumalizika mwezi wa Shawwal kwa ajili ya siyam. Mwisho Sheikh hafidhahullahu ta'ala akaelezea kuhusu kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambalo mtu yoyote mwenye mawazo, mwenye humumu, aliyekumbwa na stresi, basi akitaka mambo yake yamnyokee na aondokane na hali hiyo, akithirishe kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hasa kuanzia usiku wa Ijumaa na leo usiku wa Ijumaa, Waislamu tukithirishe kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwani ni jambo ambalo amelianza Allah subhanahu wa ta'ala, kisha malaika kisha amri kwetu sisi kama ilivyokuja, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tunataka tukithirishe kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akahitimisha hutuba yake kwa usia kwa kutaka kufanya mambo mema na vile vile kuacha kufanya maovu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kufanya mema na hivyo hivyo ametukataza kufanya mambo yaliyokuwa maovu. Mwisho akatuombea dua, Allah atakabbal siyamana wa qiyamana. Ndugu zangu, na sisi hatuna kingine isipokuwa kumwombea dua Shekhe Ayman, Allah muhifadhi, ya kwamba Allah amrudishe katika miji ya kwao salama, kwa sababu yuko hapa takriban mwezi mzima katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kushirikiana na sisi katika mambo mbalimbali, mambo ya khutuba kama hivi, mambo ya durusi na mihadhara. Kwa sasa hivi anafanya durusi zake katika Masjidi Sunna Msasani. Kwa kweli ni jambo kubwa watu kama hawa kuacha mji wa Maka. Kama mnavyojua, watu wengi duniani wameelekea katika mji wa Maka kwa ajili ya ibada, lakini wao wametoka kutoka katika mji wa Maka na uzuri wake na utukufu wake na fadhila zake, lakini wametoka kwa ajili ya jambo kubwa mno, jambo ambalo silingine ni ila dawa, kuja kushirikiana ndugu zao, kuwafundisha, kuja kushirikiana katika hutuba za Ijumaa na mambo mengine. Kwa ni jambo makubwa sana haya. Kwa watu kama hawa, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, man sana alaykum ma'rufa fakafiuhu, yule ambaye aliyokufanyeni wema mlipeni, na ikiwa mtashindwa ya kumlipa basi muombeeni dua. Kwa leo tunamwombea dua shekhe wetu, Allah amjazie khairi, yubariki fi ilmihi wa fi ayalihi, na hivyo amrudishe katika miji yake salama salmin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله.